Oh God, תעבוד, בבקשה, בבקשה, תעבוד, יוטיוב, תעבוד, תעבוד, תעבוד, תעבוד. כן, כן, כן. כן, האם זה עובד? כן! וואו! Yes, done! We have liftoff. אוקיי, אז כנראה שאפשר להתחיל, איזה תוכנית זה בכלל? אני חושב שצריך לסיים כבר, אוי גאד, ראית את השעה? אוקיי, אוקיי. תביא לי את הזה. רגע, עכשיו אנחנו צריכים לעשות את כל מה שאנחנו עושים בדרך כלל לפני התוכנית, כי לשם שינוי, קודם כל תודה רבה צופים יקרים. שהחזקתי מעמד עד עכשיו. תודה שהחזקתי מעמד. כל מי שכאן שנדד בין שלושת הלינקים. לא, לא, היה אחד נוסף. אנחנו מאוד, הנה הלב פה בינינו, אנחנו אוהבים אתכם. בוא נדבר רגע לקטע, כי הם יודעים שאתה יואב, אתה מהנדס חלל, אסטרופיזיקאי ואסטרונום חובב. אני מעולם לא למדתי אסטרופיזיקה. תפסיק להפריע לי לדלג על הקטע. כותב בבלוג מסה קריטית, והוא בן אדם מגניב באופן כללי. וזאת יעל הילמן, והיא דוקטור, דוקטור, למשהו, לאסטרופיזיקה, עם התמחות בסופרנובה טייפ 1A. וזהו, עופר מתוקי. שהוא פרוטו-דוקטור. מהאוניברסיטה העברית שמתעסק באנרגיות אפלות או משהו כזה, לא? הוא עושה איזה משהו. אסטרופיזיקה, קוסמולוגיה ועניינים. ועניינים, ויש לו את הבלוג, היקום הנראה, תביא לי את זה. ואת לעומת זאת. אני מפיקה את התוכנית. כן. ויש איתנו מלא אנשים בצ'אט, אנחנו אוהבים אתכם, אבל לא נעבור עכשיו על השמות שלכם, כי מה שאני צריכה לעשות עכשיו זה לפתוח את היוטיוב, כי אומי גאד. יואב, תגיד שלום לכולם. לא, תגיד שלום לנועה, נועה הכי חשובה, נכון? נועה זו, לא, הבת של דוד. אני ראיתי פה את נועה. אז שלום נועה, שלום ניצן, שלום טריליאן. שלום RPG to Killer. אוקיי, שלום אורן, שלום יובל, שלום קוטלי. והילה. שלום הילה. הילה, הילה שיש לה מחר הרצאה מצוינת. ומי עוד כאן, שלום יובל, ושי, ויעל ויעל. יעל ויעל. ואילן. ואילן. זה אילן? זה לא אילן שלנו, זה אילן אחר. פה אילן. יש פה עוד אילן, אוקיי. וסיימנו. יש עוד מישהו? אוקיי. אז אנחנו פשוט נתחיל בתוכנית, אוקיי? כי צריך. כן, זה היה מטורף מה שהלך פה עכשיו. אני רוצה להגיד תודה לכל מי מכם שהגיעו לכנס מאדים וניגשו אליי ואמרו שהם נהנים מהחללית. עשיתם לי ממש את הכנס, ואלה מכם שניגשו ליואב ואמרו לו שם נהנו מהתוכנית, אז עוד יותר עשיתם לו את הכנס. אז תודה. ואם אני נראיתי כאילו אני לא לגמרי הקשבתי לכם, אני הקשבתי לכם, אני פשוט הייתי גם בכל מיני עניינים אחרים כמו לנהל כנס. אז תסמכו עליי, הוא מקשיב לכם, גם כשהוא לא נראה שהוא מקשיב. יואב, תתחילו את הנושאים שלכם, אני פותחת שרשור שאלות בפייסבוק שכבר יש, כן, תשאלו אותנו שאלות בטוויטר עם ההשטג החללית, אל תשכחו את הידוע, אתם יכולים לשאול אותנו כמובן שאלות בצ'אט, סמנו בבקשה בשתי כוכביות שאני יודע שיש שם שאלה, או לשאול שאלות בשרשור השאלות בפייסבוק, ואני בטוחה שיהיו לכם מלא שאלות, כי אנחנו לא נעצור לשאלות היום. אז עופר, סופרנובה 1987A, זו סופרנובה שכבר שמענו עליה בעבר, היא מאוד מפורסמת. אני חושב שזו כנראה הסופרנובה הכי מפורסמת באסטרונומיה, היא בוודאי הסופרנובה הנמדדת ביותר, הנחקרת יותר. מהסיבה הפשוטה שהיא בעת המודרנית הסופרנובה הכי קרובה אלינו, שאנחנו מסוגלים לחקור, היא הסופרנובה הראשונה מאז 1600 ומשהו, שניתן היה לראות אותה בעין בלתי מזוינת בשמיים. ומכיוון שהיא כבר קרובה, אנחנו מסוגלים למדוד אותה גם הרבה הרבה אחרי שהאור הראשון שפוגע בינינו. אנחנו מסוגלים ממש לעקוב אחריה ולראות כל הזמן מה קורה, מה שמלמד אותנו המון על סופרנובות, וחלק גדול ממה שאנחנו יודעים על סופרנובות מגיע ממנה. אז מה חדש? אז זהו, אז אחרי שסופרנובה התפוצצה, אז יש את האור הראשוני שמואף, ואחרי זה יש גל הלם שמתרחב ממנו, במהירות מאוד מאוד גדולה, לכמה קילומטר לשנייה בערך, ובהתחלה הפיצוץ הראשון העיר לנו שלוש טבעות או ספרות שמקיפות אותה, בבנים, ואחרי זה הגיע גם הגל הלם, והגיע לפני משהו כמו שנתיים, או סליחה, לפני ארבע שנים, אנחנו פה לא ב-2015, הוא הגיע לטבעת הפנימית ביותר, והתחיל התחיל לגרום לה להעיר, ואפילו התחיל לפרק אותה מרוב העוצמה שלו, וזה כמובן נתן לנו הרבה מאוד מידע, ועכשיו בפעם הראשונה הגל הלם עבר, הכריזו שהוא עבר את הטבעת הפנימית, ולמעשה עכשיו הוא מתחיל לעבור תווך חדש, שעד עכשיו ראינו מאוד, לא ממש ראינו, כי זה תווך שאין בו, לא קורה בו כל כך הרבה, בין הטבעת הפנימית לטבעת האמצעית, אבל עכשיו שיש את הגל הלם שהוא יותר, יש פה ממש חומר, אז אנחנו נוכל להתחיל לראות מה קורה שם. ועוד משהו שזה יפה, בשם 30 השנה הקרובות לראות, זה מה בעצם נשאר שם מאחורה. כי הסופרנובה, על פי כל הסימנים, נוצרה מכוכב במסה של משהו 20 מסות שמש, מה שאומר שעל פי הפיזיקה הידועה לנו, היה אמור להישאר מאחורה הכוכב ניוטרוני. שזה דבר שהמחקרים לא סוגלים לראות אותו, סימן. עכשיו, יכול להיות בגלל ש... היית קצת מקוטע, אמרת כוכב ניוטרון, אמור להישאר. אמור להישאר. ועד עכשיו לא ממש ראינו אותו, אבל זה יכול להיות בגלל שהטבעת הפנימית היא, שהיא טבעת שמורכבת מגז ואבק, שהוא עפו מהכוכב לפני שהוא התפוצץ, אז יכול להיות שהיא פשוט מסתירה את ה... את הכוכב ניוטרונים, ועכשיו בגלל שעבר דרכה גל ההלם והתחיל לפרק אותה והיא עוד מתרחבת ומתפזרת, אז יכול להיות שמקווים שתוך 30 שנה בערך נוכל לראות מה קורה שם במרכז. וזהו, זה שלב חדש בחיים של הסופרנובה, מאוד מאוד נחקרת הזאת. אתה יודע מה המרחק של הטבעות מהמרכז ובין הטבעות? הטבעת הפנימית ביותר, אם אני זוכר נכון, דיברו על שנת אור או מספר שנות אור בודדות. הטבעות האחרות הן כבר יותר גדולות. כי הטבעות האלה הן בעצם חומר שנזרק מהכוכב לפני הרבה זמן, נכון? כן, לפני עשרות אלפי שנים, זה לא משהו שאף רגע לפני הפיצוץ. שזה אומר משהו כמובן. בחיים לכוכב זה מעט זמן, אבל בשבילנו זה הרבה. זה גם יפה. אוקיי, אז זה הדבר הזה? כן, זה, יש המון המון תמונות שלה. עכשיו למעשה הכריזו שהיא באופן רשמי סיימה את שלב הסופרנובה ועברה לשלב ה... שארית הסופרנובה. אז עכשיו אנחנו נתחיל לראות מה קורה, איך מתפתחת, איך הגז שמסביבה מתפתח, כאילו, וכן הלאה. כן, הטבעת הזו שאנחנו רואים, זה הטבעת הפנימית של הגז והאבק, שמאירה בגלל הגל הלם שעובר דרכה. קול. ממש. אוקיי. החדשה השנייה שלך על הענן גז הקורן, שאני ראיתי את זה וישר חשבתי על הגלו קלאוד מנייט וייל. אול הייל. אול הייל. כן, תמשיך. אז... כן, לא שמעתי עדיין נייט וייל, אבל... זה מה שזה לא... זה לא כאילו... זה נקרא... נבולת ליימן אלפא עצומה. זה אפילו לא גדולה או ענקית, זה עצומה, enormous באנגלית. מדובר על, עכשיו השם לדעתי מבלבל, אני לא יודע למה קוראים איזה נבולה, זה לא נבולה כמו שאנחנו מכירים אותן מפעם, זה איזשהו ענן גז שמורכב ככל נראה בעיקר ממימן, מאוד רחוק מאיתנו, יושב במשהו כמו 10 מיליארד שנות אור מאיתנו, והוא קורן בקרינה של מה שנקראת ליימן אלפא, שזו קרינה שקשורה למימן, זה כשמימן עובר עינון ומתרכב חזרה, אז הוא פולט קרינה בספקטרום הזה, וזה דבר שאנחנו מכירים אותו היטב, ליימן אלפא, אנחנו מכירים גם ענני גז שקורנים ככה, אבל בדרך כלל הם לא גדולים כמו הענן הזה, הענן הזה הוא משהו כמו מעל משהו מיליון ו-200 אלף שנות אור, זה משהו מאוד גדול, בערך חצי מהמרחק בינינו לאנדרומדה, זה ענן מאוד גדול. והוא יושב באזור שמכנים אותו פרוטו-צביר, זה אזור מאוד מאוד גדול, שמכיל המון המון גלקסיות, ושמצפים שעם ההתפתחות של היקום הוא יתכווץ למשהו שהוא בסדר גודל של צבירים כמו שאנחנו מכירים אותם היום, זאת אומרת כמה מיליוני שנות אור. מיליוני שנות אור זה עצום. לצביר זה הסדרי גודל. זה באמת המרחק מפה לאנדרומדה זה 2.6 מיליון שנות אור, נכון? משהו כזה, כן. זה 700 ומשהו אלף קילו פרסק, זה תכפיל ב3 ומשהו, אני כבר לא זוכר בדיוק את ה... זה המון. כן, זה אומר, אבל... זה אומר לנו מה היה אז בעצם, נכון? זה בעצם... כן, בדיוק, זה העניין. זה מדובר על משהו שהוא מאוד מאוד עתיק. אנחנו רואים משהו שהוא 10 מיליארד שנות אור מאיתנו, זאת אומרת שהוא היה, אנחנו רואים משהו ביקום מאוד מוקדם. אז זה לפני שהצבירים, או לפחות חלקם, הספיקו ממש לקרוס למשהו גדול וצפוף כמו שאנחנו מכירים היום, זה שלב מאוד מוקדם שלהם, והענן גז הזה יושב במיקום שמתאים לנו לפילמנטים האלה שנמצאים בתוך רשת הקוסמית, זאת אומרת, יש כאלה שרוכים כאלה של גז שנעים בין צבירים ובין גלקסיות, ואנחנו לא כל כך יכולים לראות אותם בדרך כלל, אלא אם כן הם מוארים על ידי משהו אחר, ואז הם פולטים את הקרינת ליימן אלפא הזאת. עכשיו, מה שמיוחד בענן הזה, הוא קודם כל הגודל שלו. אנחנו מכירים עדים בסדר גודל כזה, הם קיבלו ייצוג, כלומר, קיבלו ראשי תיבות משל עצמם. ומעבר לזה, הוא קורן, אבל אנחנו לא רואים סיבה שהוא יקרון. אנחנו לא רואים שום דבר בסביבותו שאנחנו יכולים לראות בתצפיות אחרות, שיסביר מאיפה כל האנרגיה שגורמת לו לקרון. חומר אפל. הוא מה? סליחה? חומר אפל. חומר אפל זה יותר בעייתי, כי הוא לא אמור בגלל מקרון. אפשר גם להגיד שמות של... כמו אלה של בועז. כן, אבל אנחנו כן חושבים על... כן יש רעיונות על... שאולי זה גרעין גלקטי פעיל, מה שנקרא AGN, זאת אומרת חור שחור ענקי שסופה החומר, והסיבה שאנחנו לא רואים אותו זה כנראה שבסביבה של החור השחור עצמו יש המון המון המון המון אבק שמסתיר את האורכי גל שאנחנו רואים בדרך כלל, אבל שמסביב זה מספיק פנוי בשביל שהוא יוכל לחמם את הגז. רגע, אבל אם יש חור שחור ענק באמצע, וזה גז שאמור לקרוס לצביר כוכבים, איך יש שם כבר חור שחור? זו שאלה טובה, אני לא באמת בטוח מאיפה זה, יכול להיות שיש שם במרכז גלקסיה, שאנחנו לא כך מצליחים לראות אותה, כי היא מאוד חיוורת ורק החור השחור שלה, בגלל שהוא באמצע ענן גז, אז הוא צריך לגדול נורא. יכול להיות שזה ענן, איזשהו חור שחור שהוא עף מגלקסיה, זה קורה, וכלומר היה איזשהו מיזוג של גלקסיות, ואחד החורים השחורים עף, ופשוט התחרע על הגז שם וגדל מאוד. זה לא לגמרי ברור. התחרע זה מונח מקצועי, פיזיקלי. לחלוטין, לחלוטין, גם באנגלית אומרים את זה, מתחרע. אני עדיין... שיט איט אול אובר. אני עדיין... מתפלא שאף אחד מכם עוד לא הציע את האופציה של חייזרים, פשוט. כי אם יש משהו... חייזרים מאוד גדולים. זה הברירת בכדל. כל הענן הזה יכול להיות שהוא בעצמו חייזר. חייזר אחד גדול. כן, בהנחה שזה לא חייזר ענני, אנחנו מנסים להבין מה עוד זה יכול להיות. זה ענן זוהר תבוני, ושזה מחזיר אותנו שוב לגלו קלאוד. אני רוצה להגיד תודה לשי אבידן שציית למה שביקשתי ממנו והכניס את השאלה שלו לשרשור השאלות בפייסבוק, כולכם מתבקשים לעשות את זה ואחרי זה אנחנו ניגש ונענה לכם, פשוט לא יהיה לנו זמן לענות על שאלות. אבל תסתדרו בשלשות קודם. יואב, במקום לתת הערות לתתה, אני רוצה לשמוע את זה. אוקיי, נכון, אוקיי, בסדר, אז נעבור ליעל. דוקטור יעל הילמן. בסדר, דוקטור קרן לנצמן. אנחנו רשמיים פה, מסתבר. 50% מסגל החללית כרגע הן דוקטוריות. אז כן, יעל, ננסים אדומים והפלנטות שלהם. אז יפה הכותרת שנתת לזה. ממש לאחרונה נאסא יצאה עם הודעה לעיתונות, משהו שפרסמו בנייצ'ר, עשו מזה ממש, אפילו עשו לזה יחצנות לפני, של אנחנו הולכים להודיע מחר ב8, לא יודעת מה, הודעה נורא נורא חשובה, תגלית וזה. אז מה הם הודיעו? הם הודיעו שבאיזשהו מערכת במרחק של 40 שנות אור מכאן, גילו מערכת שמש, כוכב מרכזי של ננס אדום, שיש שם 7 פלנטות ארציות. 7 פלנטות שהן סילאיות בעצם, לא ענקי גזים, אלא משהו קטן, מוצק, משהו שמזכיר את כדור הארץ מהבחינה הזאת. מה שעוד יפה זה שהם כולם נמצאים קרוב לאזור שמוגדר the habitable zone, האזור שבו יכול להתקיים חיים. עכשיו, 3 מהם נמצאים ממש בתוכו, ועוד 4 נמצאים די קרוב, וכאילו 7 מועמדים, זאת אומרת, אם יכול להיות שם אטמוספירה ומה, זאת אומרת, זה מעין מועמדים לקיום חיים בגלל המרחק מהכוכב המרכזי. משהו מגניב לגבי המרחק מהכוכב המרכזי, הכוכב המרכזי הוא פיצי, הוא ננס אדום, טיפה יותר גדול מצדק, הוא קטנצ'יק. בגלל שהוא כל כך קטן, אז הקרינה שלו חלשה יחסית, אם משווים לשמש שלנו, והוא פחות חם, כלומר הוא יותר קר, ולכן כל 7 פלנטות האלה נמצאות יותר קרוב לכוכב, מאשר שחמה קרוב לשמש. כלומר, כולם צפופים שם בפנים, צמודים לכוכב המרכזי. ברמה שהם מתארים את זה של תדמיינו שאתם עומדים נניח לאחד מהפלנטות האלה ומסתכלים בשמיים, אז אתם יכולים לראות פלנטה אחרת, ונניח שהיה שם אטמוספירה ועננים, אז היה אפשר ממש לראות את הצורות, זה הקרבה של פנימה. אז כל הפלנטות מאוד מאוד צפופות קרובות אחת לשנייה, חושבים גם שהם כנראה מרוב שהכל שם קרוב לכוכב המרכזי שהם גם נעולים, אם הם נעולים זה אומר שכל הזמן אין יום ולילה, יש צד שהוא יום וצד שהוא לילה, ואם באמת היה שם, יש שם אטמוספירה ומזג אוויר, אז היה יוצר תופעות מזג אוויר מעניינות כמו רוחות מאוד חזקות כל הזמן מהצד של הלילה לצד של היום, או משהו הפוך נראה לי, לא משנה, משהו בסגנון. אז בעצם זה מערכת שיחקרו אותה, שיסתכלו עליה המון, גם בשביל לחפש את ההבדלים ביניהם, לחפש איזשהו רמז לאטמוספירה או למים. אז אחרי שנתתי המון המון תקווה, אני נלמד פה שיעור קצר במחקר. תמיד שיוצא מחקר, ואני לא מזלזלת בכלל במחקר מדעי, אני בעצמי עוסקת בזה, אבל תמיד יש הרבה צדדים לחקור. והרבה פעמים יוצא משהו אחד, ויוצא משהו אחר שלא חי איתו כל כך יפה, כלומר, סותרים אחד של השני, וצריך לקבל את שניהם בהבנה ובכבוד. אז לפני כמה שבועות, לפני התגלית הזאת, אנשים עשו מודלים, כלומר, סימולציות ממוחשבות, כדי, למה הם עשו את זה? הם עשו סימולציות של פלנטות מסביב לננס אדום. למה? בגלל שהננסים האדומים הם בעצם הרוב. מאוד, הם גם הרבה מהכוכבים שרואים בשמיים, וגם קל לחפש לידם פלנטות, גם זה מקום שיש סיכוי סביר למצוא פלנטות ארציות, ולכן זה מועמד לחפש אצלם. ולכן הגיוני שיהיה לנו סימולציות ממוחשבות של זה, כדי להבין מה אנחנו רואים ומה אנחנו מחפשים ומה לחפש, זאת אומרת, זה גם כדי לדעת מה לחפש בתצפיות, וגם כדי להבין תצפיות שרואים. זה בעצם המטרה של סימולציות ממוחשבות. והם גילו שיש כאן איזשהו קאץ' 22 כזה. אנחנו צריכים להיות מספיק קרובים לננס בשביל שיהיה מספיק חם לקיום חיים, אבל בגלל שזה ננס, אז צריך להתקרב מאוד, ואז אנחנו חווים space weather, חווים כל מיני התפרצויות שמש, וכל מיני קרינות, וכל מיני עינונים שמגיעים מהכוכב, ודברים שיכולים, נגיד, לינן את האטמוספירה ולהעיף אותו, ולעשות כל מיני בלגנים שמורידים בצורה דרסטית את הסיכוי לכך שבאמת, גם אם תתפתח שם אטמוספירה, שהיא תצליח להישאר שם. כלומר, יש שם אטמוספירה והכוכב יעיף אותו. הם הכניסו למודל הזה, למודלים שלהם, את ה, גם את, ה, את, ה, את המרחק, גם את הגודל של הכוכב, וכמובן גם את הגיל של הכוכב, כי ככל שהכוכב יותר זקן, הוא פחות פעיל. כלומר, יותר, ככל שהוא יותר זקן, יש יותר סיכוי לפה, שהאטמוספירה תוכל להחזיק. אז בעצם מה שיש לנו כאן זה מצד אחד מצאנו שבע פלנטות ארציות, מצד שני סימולציות אומרות שיכול להיות שבכלל אין סיכוי למצוא שם אטמוספירה. אז ברור שצריך להמשיך לחפש ולהסתכל, אבל רק שנדע שקיימים פה שני... אני רק רוצה לציין שאם דיברת על זה שיש סיכוי סביר שהפלנטות הן tidally locked, אז גם ככה הסיכוי שיש שם אטמוספירה הוא מראש קטן יותר, כי זה באמת... זה בעייתי יותר, ואם יש כל כך הרבה במרחק כל כך קטן, זה גם לא נשמע מאוד יציב, זאת אומרת שיש כאילו... נכון, גם... סיכוי גם... סביר שתוך זמן קצר, רק כמה מיליוני שנים, לפחות אחת מהן תעוף. כן, כי הם... אבל יכול להיות שהם בעצמם נעולים, ולפעמים יש רזוננס שדווקא מחזיק, זה צריך לבדוק. אם הם ברזוננס, אז יכול להיות שזה כן יציב, ואני מאמינה שגם... בשבע הפלנטות זה קצת... כן, נכון. זה רזוננס מאוד נדיר. נכון, אז יש סיכוי גדול שכל העניין לא יציב גם, נכון. זה מדע הורס הכל מאז... כן. אז כן, אז חוץ מזה שמאחורי אופר יש חתול שפשוט שווה להמשיך להסתכל עליו, אז אנחנו נאלץ לעבור לאייטם הבא, שזה האייטם שלי. יואב? מה? לך יש אייטם? זה קורה לפעמים. אתה מבין משהו בחלל, בירח, בשיגורים, בשנה הבאה? אז השבוע האחרון הייתה פתאום הכרזה מפתיעה של SpaceX, של אילון מאסק, שהודיע, ובאמת בהפתעה די גדולה, שבשנה הבאה, כלומר 2018, SpaceX הולכת לשגר את החללית דרגון 2 שלה עם שני נוסעים סביב הירח, שזה משהו ש... מגניב. שהוא נורא מגניב, ולא ציפינו לשמוע דבר כזה כל כך מהר, האמת. ציפינו שבשנה הבאה, כי זה אמור להיות כבר השנה, אם לא היו להם כל מיני... פיצוצים בדרך, כן. הם היו אמורים לשגר את הדרגון 2 המאויש, לפחות לטיסות ניסוי, בשביל להתחיל לראות, בשביל לקבל אישורי בטיחות וכל הדברים האלה. זה עוד צריך לקרות לפני שמטיסים אנשים. עוד מה שצריך לקרות לפני שמטיסים אנשים, זה שהם ישגרו את הפלקון heavy שלהם. שזה גם מגניב. כן, כי נכון לעכשיו עדיין אין להם אישור להטיס בני אדם גם עם הפלקון הרגיל. הפלקון heavy בכלל לא טס עדיין. אמור לטוס טיסת בחורה השנה. אז רק אם ישלימו את כל זה, הם יוכלו להטיס אנשים. עכשיו, מי האנשים האלה? לא אנחנו. לא אנחנו. כמות האנשים ששאלו אותי בשבוע האחרון עם האנשים שמכירים אחד את השני וסחרו טיסה לירח דרך SpaceX, זה כאילו... זה אנחנו? כן, שאלו אותנו. שאלו אותי המון פעמים. אולי צוות החללית צריך לטוס. אני מסכימה שאנחנו היינו סמכים לעשות את זה, אבל לנו אין גזיליון דולר בשביל לשלם, אז שיגור אישי לירח. ונראה לכם שהיינו נוסעים לירח ולא נוחתים עליו? סיריוסלי, נראה לכם? אני חשבתי שזה האייטם שלי. כן, תגיד. אז כן, אז מדובר על שני אנשים, הוא אמר שני American citizens, אזרחים אמריקאים, שכבר הפקידו את התשלום העיקרי של הסיפור הזה. גזיליון דולר. אז בעצם לכל צורך מעשי מדובר על טיסה תיירותית מסחרית. שלא יהיה... אבל כל כך הרבה יותר מגניבה. מה? אבל כל כך הרבה יותר מגניבה. מגניב לחלוטין. עכשיו, זה עדיין טיסה בחללית די קטנה למשך שבוע. כמה קטנה? תראי, זה לא כמו החלליות ג'מיני של, של פעם, יש, זה יותר מרווס, הוא חללית לשבעה אנשים. מצד שני, אם הם צריכים לשהות שבוע בפנים, זה אומר כנראה שהם לוקחים יותר מטען מאשר השבעה אנשים שטסים לתחנת החלל. אז, אבל עדיין, זה, יש, שם, יש שם מקום, אבל זה כמו חדר אחד צפוף. אז זה לא בדיוק... טוב, בכלל תסעות לחלם, לא לקלסטרפובים, דבר ראשון. נכון. לא לקלסטרפובים ולא לאגרופובים. מצד שני הם הולכים לראות נוף מדהים כנראה. הם יהיו בחלם, בירה. עכשיו, לא זאת בלבד שההכרזה הזו הייתה בשבוע שעבר. כמו שקורה הרבה פעמים כשאחד מהאנשים הבכירים בתעשיית הטילים הפרטית מכריז על אירוע כזה, ישר השני קופץ עם איזושהי הכרזה משלו, אז גם ג'ף בזוס הכריז מיד אחר כך הכרזה משלו, המנכ״ל של בלו אוריג'ן, המנכ״ל של אמזון גם, וזה חשוב, כי הוא אמר שהטיל הבא שלהם, שזה כבר משהו שידוע, נקרא ניו גלן, טיל גדול שיכול להטיס מטענים למסלול, יהיה מסוגל להטיס משלוחים לירח, לא פחות ולא יותר. תשמע, הם מסתכלים לסביבי הירח, בא להם לקרוא משהו. להנחית, קרן. להנחית מטענים של 5 טון על הירח. תרים עליו טלפון, תגיד שיש לך חללית. אני כבר... תתפלאי, כבר חשבנו על זה. ומטענים לירח, אמנם זה לא יקרה כל כך בקרוב, זה ב-2020, ואחרי שכתבתי את זה בפייסבוק, אז יעל פורמן, שלדעתי עדיין צופה בנו, עכשיו, כתבה לי, רגע, אבל אמור להיות בסיס על הירח, בשביל לקבל את המשלוחים האלה? אז התשובה היא לא. זאת אומרת, כרגע עוד לא מתוכנן שום בסיס על הירח ב-2020, אבל אם תהיה את התשתית הזו, זה יכול לקדם מאוד הקמה של פרויקטים כאלה על הירח, שיש כוונות להקים אותם, רק שמסתבכים במקום לעניינים של מימון ושותפים ודברים כאלה. אז זה בהחלט יכול להיות שימושי, אז אם יש לכם חשבון אמזון, ואתם נמצאים על הירח ב-2020, ובא לכם כאילו, אתם יודעים, לק, נגיד, יש להם אחלה של מבצעים הלקים, או מגבר, או מושב אופניים. מה יהיה במטען הזה? סביר להניח שיש תשלום על משלוח, כן? אני רק חושבת כמה עולה משלוח לארץ מאמזון. זה תלוי אם מזמינים מאמזון UK או אמזון. אם את מזמינה לק לירח. מהירח. סביר להניח... בואי נגיד ככה, כדאי שתספיק כמות מספיק גדולה שלה כמישהו שזה ישתלם. מעניין אם מעל כמות מסוימת יש משלוח חינם. בשביל לצבוע מחטש על הירח. 5 טון לק זה הרבה. מה אמור להיות במטען שהם מתכוונים להנחית שם? הם עוד לא מתכוונים להנחית, רק אומרים שהם יכולים. נכון. יש כוונות לעשות כל מיני דברים כאלה, יש... האיחוד האירופי התחיל איזושהי יוזמה כזו, ויש עוד כל מיני דיבורים על פרויקטים דמויי השיתוף של תחנת החלל, שהולכת לסיים את תפקידה בשנות ה-20, שזה ממש עוד מעט. אז מחפשים לעשות משהו המשיכי כזה, כמו תחנה סביב הירח שהזכרנו באחת התוכניות, אבל גם בסיס על הירח יכול להוות בדיוק את אותו פתרון. אז עצם זה שהולכות להיות טיסות מאוישות סביב הירח, מהר משציפינו, ואפשרות לשלוח מטענים שינחתו על הירח בעוד זמן מאוד קצר. כמו מבנים מתנפחים וחמצן. 2020 זה עוד 3 שנים. יש לי מולדת, לא עגול. גם לי יש מולדת ב-2020. מעולה, בוא נעשה משהו. אבל רגע, לך ב-2020 יש יום הולדת עגול. בוא לכבוד היום הולדת שלך נטוס לירח במשלוח אמזון. 2020 זה שנה עגולה בלי קשר לימי הולדת, אז אפשר כבר... בדיוק. ללך על זה. הקיצר יהיה מגניב, ואם זה עוד לא ברור, אז תעשיית החלל הפרטית הולכת להיכנס ביג טיים לעניינים האלה, ואולי להוביל אותם. כסף. אולי להצטרף גם לאחרים? כסף makes the world go to the moon. אוקיי, אבל זה גם מתחיל להתאפס כמו איזשהו סוג של מרוץ לירח, כי גם נאסא התכוונה לעשות כל מיני דברים, אולי לא לירח, זה תלוי בהחלטות של הממשל הנוכחי, אבל טיל ה-SLS שלהם אמור להיות מוכן בסביבות 2020, 2020 וקצת, מוכן הכוונה היא בשביל לשגר בני אדם, שיהיו טיסות ניסוי עוד קודם. ואחד היעדים האפשריים הוא הירח. אוקיי, אז נראה מי ישיג. קרונית, אין סיבה לחשוב שספייסיקס לא יהיו ראשונים, אבל מצד שני הממשל הוא זה שאחראי לתת להם את האישורים לזה. זה, כן. אז נראה. בינתיים, עלתה תהיה בצ'אט, האם המשלוח של אמזון לירח יהיה יותר או פחות מהיר מדואר ישראל? כנראה שיותר. לירח... זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. עם טיל הירח מגיעים תוך 3-4 ימים. קיצור, יותר מהיר. אם אתם מתכוונים לשלוח את עצמכם בדואר ישראל, תיקחו הרבה יותר ציפה. אבל תיקחו יותר חמצן גם לדרך. גם לשהייה. צריך לזכור להזמין חמצן מראש. יש לנו עוד משהו? לדעתי יש לנו עוד נושא. מה? לא יודע, תפתח את הדף תכנון. לא, זה היה נושא, קרן. אה, לנו עוד נושא. זה נושא שאנחנו שומרים לשבוע הבא, כי ויקטור ביקש לשמור לו את האייטם הזה, אז אנחנו נשמור לו. נהיה חברים טובים. אוקיי. וזה נושא מגניב. אבל לפעם הבאה. אפשר לשמור לו את זה 100 שנה. כן. חברים וחברות, צופים וצופות, חתולים וחתולות, וגם חובבי כלבים. החללית חובבת כלבים. פשוט במקרה לכולנו יש חתולים. כן, החללית חובבת גם, כן, חובבי וקום. כן, וחמצן. אז תודה שצפיתם בנו, תודה שנשארתם בנו למרות היסורים. תודה על הנאמנות, כן. על החיבה ועל המעקב בין לינקים. ואנחנו, כן, אנחנו נשמח לייעוץ לגבי פלטפורמות חלופיות, ואם מישהו רוצה להתנדב לעזור לארגן לנו דבר כזה, אז אנחנו עוד נשמח. בבקשה. וצרו איתנו קשר, בקשר לזה. בינתיים, אנחנו מאוד נשמח לקבל לייק, סרטון בקישור הנוכחי. כן, הזה, של, לא, לא של יוטיוב. זה עוזר לנו לתפוצה, וזה עוזר לזה לעלות בתוצאות בגוגל. אתם גם יכולים לעשות פה למטה שייר, ואז להפיץ את המידע הלאה. וכן, אנחנו נשמח גם לזה. ואנחנו משדרים את התוכנית הזו אחת לשבועיים, עד כמה שהתקלות מאפשרות לנו. אז אנחנו משדרים בעוד שבועיים, מוצאי שבת, שעה 9. כן. ואנחנו נתראה שם. תשע. רגע, ותעשו לנו בבקשה, חוץ מאשר לייק לסרטון ושאר לסרטון, נשמח אם תעשו לנו לייק גם בפייסבוק ושאר לאבנטים הבאים של התוכנית. תודה למי שאמר לי, בבקשה תפרסמו את האבנט מהר יותר, אנחנו מאוד מאוד השתדלנו היום, ואני חושבת שהצלחנו לפרסם אותו משהו כמו חצי שעה מוקדם יותר ממה שתכננו. לא שזה עזר לנו, כי האבנט נפל. אבל אנחנו משתדלים, אנחנו באמת באמת משתדלים, ומאוד נודה לכם אם תוכלו לעשות שאר לאבנט ברגע שאתם רואים אותו, ולייק לחללית באופן כללי, זה... ספרו לאנשים שאתם מכירים שיש את התוכנית הזאת, שהיא נחמדה ויש בה את יואב. כן, כל שבוע, כל שבועיים. כל שבועיים, שכה. אז תודה רבה לכם, ושיהיה לכם לילה טוב, ושבוע מוצלח. ובלי תקלות טכניות של יוטיוב. לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב.